نحمدك يا من قصرت عن وصف كمالك ألسنة العقول والأفهام، ونصلي ونسلم على حبيبه وآله وصحبه البررة الكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد باری اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضور ہدیہ درود و سلام. برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کی باتوں کا تتمہ پیش کرنے کے لیے آج آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سناتا ہوں، اسی حدیث شریفہ کی روشنی میں ہم اپنے موضوع اور عنوان کو دیکھتے ہیں. حدیث مبارک کا انتخاب جامع ترمذی سے ہے اور جامع الاحادیث میں بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، عام طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرط جلال میں ہوتے تو اس قسم کا اسلوب بھی آپ کا بن جاتا، لیکن جو آج الفاظ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں بڑی شدت ہے، اور اس شدت ہی کی بنا پر فہمائش اور تنبیہ کا اثر نہایت سریع اور نہایت تیز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ واحد متکلم کے سیرے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتتن لعنتهم ولعنهم اللہ وکل نبی مستجاب. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھ آدمی ایسے ہیں کہ میں ان پر لعنت کرتا ہوں. پھر اسی پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات بھی ان پر لعنت کرتی ہے. پھر فرمایا کل نبی مستجاب، ہر وہ نبی جو مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ہر نبی کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے اور ہر نبی ان چھ آدمیوں پر لعنت بھیجتا ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ عمومی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر لعنت بھیجے, اس لیے کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور ہونا, اور صاحب مسلمان تو دنیا میں رحمتیں بانٹتا ہے, وہ کبھی رحمتوں سے دور نہیں ہو سکتا. یہ ہماری مزاج کی تیزیاں ہیں کہ ہم پھر ایک لعنت بھی نہیں بھیجتے. اگر کوئی آدمی برا لگے تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں لاکھ لعنت, یعنی تم پر لاکھ لعنت ہو جائے. اللہم احفظنا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر لعنت بھیجے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری, اور ایک مسلمان کا جو روحانی نظام ہے صاحب وہ رحمت سے دوری برداشت نہیں کر سکتا. جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو تو وہ تڑپتی ہے, مسلمان رحمت سے دور ہو تو وہ تڑپنے لگ جاتا ہے. البتہ نظام ایسا ضرور ہے کہ یہ چھوٹی سی انسانی بدن کی جو کائنات ہے اس میں اللہ عز و سبحانہ نے ان قوتوں کو بھی قریب کر دیا جو اندر پھٹکار پیدا کرتی ہیں, تاریکی کو جنم دیتی ہیں, اور انسان نور کا امین ہونے کے بجائے وہ زحمتوں کا پالنے والا بن جاتا ہے, اور وہ رحمتوں کے سوتے بھی انسان سے قریب رکھے کہ انسان اگر چاہے تو وہ صباح و مساء ان سے فیض یاب ہو سکتا ہے. بذات خود یہ عنوان اس قابل تھا کہ اس پر طوالت سے گفتگو کی جائے, لیکن ایک آدھ اشارہ کر کے میں حدیث شریف آپ کو سناؤں گا کہ میرے اس جملے کا معنی یہ ہے کہ جس وقت آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیگم ہو جائیں. آپ کے ارد گرد شیطانی مخلوقیں گھیرا ڈال لیتی ہیں, اور انسان کے اندر سے بھی فساد اور شر اگلنے لگ جاتا ہے. اس بیچارے انسان کو ضرورت ہوتی ہے, مظلوم انسان کو, کہ کوئی روحانی قوت اس کی پاسبانی کرے, اس کی رکھوالی کرے, اس کے اندر سے یہ زحمتیں کالے اور تاریکی ختم کرے. قرآن مجید اس ہلکے سے بیان کی تائید کرتا ہے. مثلا والا کائنات کے سورہ آراف میں ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان بیگم نہ ہو, یہ شیطان انہو یراکم وہو وقبیلہ من حیث لا ترون. یہ جو شیطان ہے یہ اور اس کا پورا قبیلہ یہ ہم آدم تمہیں دیکھ رہا ہے, ان جگہوں سے تمہیں دیکھتا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو کہ وہ کس طرح تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. انہو یراکم ہو وبا قبیل ہو. شیطان کو اللہ نے مولت جو دی تو اس میں یہ طاقت ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہیں دیکھتا ہے, ہر سمت سے دیکھتا ہے, ہر زاویے سے تمہیں دیکھتا ہے, تمہیں شمال و جنوب سے دیکھتا ہے, شرق و غرب سے تمہیں دیکھتا ہے. اس کا پورا قبیلہ اس کام پر لگا ہوا ہے کہ وہ مسلمان کو تباہ کر دے. مسلمانوں، گویا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کائنات تنہا ہے جس وقت تم اپنے خلوت خانوں میں چلے جاؤ، لیکن نہیں، شیطانی قبیلے کا قبیلہ تمہیں واچ کرتا ہے کہ کہیں یہ نیکی کی طرف تو نہیں بڑھ رہا، کہیں یہ خیر کی طرف تو نہیں بڑھ رہا. صاحب، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان، وہ شیطانی قبیلہ جس نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، جس طرف وہ اسے دوستی کے ہاتھ میں لا لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے تمہارا کام میرا کام، تمہارا کاز میرا کاز، آرڈر سارا تمہارا چلے گا اور اس کا مگر میں بن جاؤں گا. تو صاحبو، ایسے بدبخت انسان کو قرآن و حدیث کے استعارے کے اندر لانتی کہا جاتا ہے کہ جو روحانی قوتوں سے اپنے تعلقات توڑ کر وہ اپنی زمان اقتدار شیطان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترون، کہ یہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے چاروں طرف سے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کس کس طرح تمہیں بگاڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ شیطانی قبیلہ تیز موت ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے انسانی اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے ایسا نظام بنا دیا کہ وہ کمپیوٹر سے بھی تیز ہے. تو اس کے ساتھ ملائکہ لگا دی اور قرآن مجید نے کہا کہ کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے بھی کچھ فرشتے ہیں جو لکھتے ہیں اور جو تم کرتے ہو وہ ہی وہ جانتے ہیں، ان کے جاننے سے تم نکل نہیں سکتے ہو. تصورات، تعبیرات، معاملات، کردار، اعمال، خواہ وہ صحیح ہیں خواہ وہ حسین ہیں، یہ اللہ کی روحانی مخلوق اس کو لکھ رہی ہے. پھر صاحب، انسان کے اندر نفس ہے، نفس فساد کو اگلتا ہے. قرآن مجید ایک پیغمبر کی زبان سے اس کا اعتراف کرا کر کے اعمال کی تاریخ میں اصلاح کا ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے. جب پیغمبر کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو کوئی پاکیزہ تو نہیں گردانتا، اس نفس کا کام یہ ہے کہ یہ برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے. یہ نفس انسان کا برائیوں کا حکم دیتا ہے. اس مظلوم انسان کا اب آپ جائزہ لیں جس کے اندر سے اس کا نفس شیطانیت کی آگ اگلے، اس کو آوارہ مزاج بنا دے، دنیا کی ہر بدبختگی کو اس کے لیے لذیذ بنا دے اور ہر گناہ کی کالف کا اس کو متوالا بنا دے، اور پھر جیسا کہ باہر کی کائنات میں جھانکے تو شیطان اس کا پورا قبیلہ اس کا ساتھی ہو جائے. صاحب، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ کوئی روحانی قوت اس مظلوم انسان سے اتنی قریب ہو جائے کہ یہ شیطانی لوگ بھاگ جائیں اور یہ نفس کے لاوے ٹھنڈے ہو جائیں اور انسان اپنے ہی سینے میں مدینہ کسی جنت محسوس کرنے لگ جائے. صاحبو، وہ روحانی قوت کون سی ہے؟ قرآن مجید اس کا بھی سراغ لگاتا ہے. قرآن مجید کے الفاظ سنیے، ارشاد باری ہے النبی اولا بالمومنین من انفسهم، یہ جو مومن لوگ ہیں نا، یہی وجہ ہے کہ ان کا رسول ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے قریب ہوتا ہے نا. اب آپ رسول جانوں سے بھی زیادہ قریب ہو جائے، دھیان دیجئے، میری اس بات کو فرقہ واریت کے حوالے سے نہ سمجھیں. ہمارے ہاں دراصل الزام پلتے ہیں، جس طرح تیتر بٹیر رکھے جاتے ہیں نا، اس طرح ہم الزاموں کو پالتے ہیں، خود جماعتیں پالتی ہیں الزام، جس سے معصوم انسانوں کی عزت اور عصمت کا جنازہ لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، بدگمانیاں پالی جاتی ہیں، الزامات دھرے جاتے ہیں. خاشا وکلا، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی بچھا دو کہ وہ حاضر ناظر ہیں، وہ اس پر آ کر بیٹھیں گے. کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس اس اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ دراصل یہ دلاسہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا یہ شیطانی قبیلہ تمہیں گھیرے ہوئے ہے، رب کائنات نے کہا نفس تمہارا آگ بدی کی اگلتا ہے، تو مظلوم انسان نے آئے سرد کھینچی کہا ہے عرش والے رب پھر تو بتا کہ میں کس کی پناہ میں ہوں، پھر تو بتا کہ میں کس کے لے کر رخ کروں کہ جہاں سے میں شیطانی مخلوق سے بچ سکوں؟ آواز آئی کہ تمہارا محسن نبی تم سے دور تو نہیں ہے نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ایک ایک لفظ قرآن کا ہے، ایک ایک حرف قرآن کا ہے، قرآن علماء کی کتاب نہیں ہے کہ آیت آیت سے ٹکرا ہے، بیان بیان سے ٹکرا ہے، حروف حروف سے ٹکرا ہے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اور ہر آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے نا، تصدیق کرتی ہے. اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، تمہارا نفس تم سے دور ہے لیکن تمہارا نبی تم سے قریب ہے نا، اور تمہارا دماغ تم سے بعید ہے، تمہارا نبی تم سے قریب ہے، لوگوں تمہاری سوچیں تم سے بعید ہے، تمہارا رسول تم سے قریب ہے، تمہارے دل کی دھڑکنیں تم سے دور ہیں لیکن مدینے والا نبی تم سے قریب ہے نا. النبی اولا، اس قرب کا معنی کیا؟ میں ایک موقع پر پی ایم سی کے اندر، پنجاب میڈیکل کالج کے اندر درس دے رہا تھا، وہاں کوئی عرب اسٹوڈینٹس بھی پڑھتے تھے، ایم بی بی ایس کر رہے تھے، تو ایک مراکش کا عرب لڑکا کھڑا ہو گیا، نام اس کا احمد تھا. ممکن ہے دو چار آدمی اس درس میں سے یہاں موجود بھی ہوں. تو وہ مجھے درس کے بعد کہنے لگا کہ اب اگر ناراض نہ ہو تو میرے ایک سوال کا جواب دیں، عربی میں مجھے کہنے لگا. میں نے کہا کیوں نہیں، اگر مجھے آتا ہوا تو ضرور دوں گا، اگر مجھے جواب نہ آتا ہوا تو معذرت چاہ لوں گا. تو مجھے کہنے لگے کہ پاکستان میں اور تو ساری باتیں اچھی ہیں لیکن ایک بات اچھی نہیں ہے، کہ العلماء یحتوون علی المنابر، کہ علماء ممبروں پر خطبے دیتے ہیں لیکن عوام جو ہے وہ بیچ میں سے نعرے لگاتے ہیں یا علی یا رسول اللہ. یہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کو ہضم نہیں کر سکتے. تو شیخ آپ بتائیں کہ جس وقت آپ درس دے رہے تھے تو اسی طرح ایک صاحب نے یہ نعرہ لگا دیا یا رسول اللہ، تو وہ کہنے لگا کہ یا یہ حرف سے ندا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اے، اور اے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قریب ہو، تو ہم عرب سے اس کو قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ یا احمد انت رجل طیب الحلو، اے احمد تو بڑا میٹھا آدمی لگتا ہے، تیرا سوال بڑے خلوص اور اخلاص سے ہے. اب میں وقت کی کمی کی بنا پر عربی الفاظ حذف کرتا ہوں. تو اس سے میں نے یہ کہا کہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی اماں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مراکش میں فوت ہو جائے، تو یہاں بیٹھا ہو اور تجھے کوئی اچانک آ کے خبر دے کہ تیری اماں مر گئی ہے کہ ماں تھا تم میں، تو اس وقت کس قسم کے الفاظ تیری زبان سے نکلیں گے؟ مجھے سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو روؤں گا، چیخوں گا اور چیخ کے کہوں گا کہ یا کیف انت احسنا کیف انت صالحا کیف انت مرحا طیبہ. میں تو یہ کہوں گا ہو میری ماں تو کتنی صالح تھی، تو کتنی نیک تھی. میں نے کہا ماں تیری تو دور ہوتی ہے مراکش میں، اور تو یہاں بیٹھ کے اس کو کہے گا یا ہو میری ماں تو کتنی حسین تھی. میں نے کہا الٹ دے، اگر تو مر جائے اور تیری ماں کو وہاں خبر کوئی دے تو وہ کیسے روئے گی؟ وہ کہے گی کہ یا احمد انت کان جبل، او احمد تو تو پہاڑ تھا، تو تو آسمان تھا. میں نے کہا تو 5000 میل دور اور تیری ماں وہاں سے کہے یا، تو معنی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ام موجود فی قلبی، اور ماں میرے دل میں ہوتی ہے تو میں دور سے بھی کہتا ہوں یا، اور میں ماں کے دل میں ہوتا ہوں تو وہ دور بھی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں ماں. میرے دوست، اللہ کا رسول ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، اس لیے وہ جب پکارتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. برادران کرام، اللہ بھی ایمان مکمل نہیں ہے، اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جو اپنے رسول کو اپنے قلب سے بھی قریب نہ سمجھے نا، اپنے دل اور اپنی روح سے بھی قریب نہ سمجھے، مفہوم سمجھ نہ سکے. آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، رب کائنات نے کہا لوگوں یہ شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے، انہ یراکم ہو وقبیلہ، یہ اس کا اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے دیکھتا ہے، نفس اندر سے بدی کی آگ اگلتا ہے. اب تمہیں کوئی روحانی قوت کا سہارا چاہیے جو تمہیں دلاسا دے، تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے. بجلیاں بدن میں جس میں خون جائے تو نظارہ ایک سما باندھ دیتا ہے، اور جس وقت رسول کے رشتے دل سے محکم ہو جائیں تو کہیں عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے، کہیں داتا علی اجمیری بن جاتا ہے نا. یہ ہے کردار، یہ ہے پاکیزگی. برادران گرامی، رسول کریم علیہ السلام میں لعنتو ستا لعنتہم، سے آدمی ہے ان پر میں لعنت کرتا ہوں، لعنہم اللہ، اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہوں. کل نبی مستجاب، اور ہر نبی کی دعا مستجاب ہوتی ہے، وہ بھی اس پر لعنت کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے بدبخت ہیں جن پر آپ نے کہا کہ میں لعنت کرتا ہوں؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الزاہد فی کتاب اللہ، الزاہد فی کتاب اللہ، جو شخص اللہ کی کتاب قرآن میں کمی بیشی کرتا ہے. قرآن محفوظ ہے، الا نحن نزلنا الذکر والا له لحافظون، اس پر تو نقطہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کیوں محفوظ ہے. پچھلے جمعہ پر میں نے یہی عرض کیا تھا قرآن کیوں محفوظ ہے، تو پھر جواب دیا تھا کہ اس لیے نہیں کہ یہ کلام خدا ہے، کلام خدا ہونے کی بنا پر محفوظ ہوتا تو تورات بھی محفوظ ہوتی، زبور بھی محفوظ ہوتی، وہ بھی کلام خدا ہے. قرآن اس لیے محفوظ ہے کہ اس میں مصطفیٰ کی اداؤں کی خوشبو ہے نا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلوے ہیں، رب کائنات نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. اس وقت اللہ نے یہ بات سینے میں ڈالی، اور میرے پاس حوالہ بھی ہے تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. بابا تمہاری دنیا میں اگر دین ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے، جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں نہیں ہیں وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ نفس سازی، وہ فلسفہ ہے، وہ چیز کان ہے، وہ نہ جانے کیا کیا ہے. جس جگہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی خوشبو نہیں ہے وہ دین خدا بھی نہیں ہے، دین محمد مصطفیٰ بھی نہیں ہے نا. بلکہ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے نا، یہ میں آج کس خطبہ میں نئی بات بتانے لگوں، یہ وضو کوئی شرط نہیں رکھا، ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے. آپ ہزار دفعہ سڑک پر جائیں اور کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس مسلک کے مفتی سے مرضی ہے پوچھ لیں، یہ مولانا سبحان اللہ کہنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ وہ کہے گا نہیں ضروری ہے. آپ بغیر وضو کے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ بغیر وضو کے بھی الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، آپ بغیر وضو کے بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ نماز وضو کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ طواف وضو کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں، آپ سعی وضو کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں. جانور ذبح کرے تو آپ ذکر خدا کا کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن صاحب سارے قصائی باوضو نہیں ہوا کرتے، اور نہ ہی وضو شرط ہے جانور ذبح کرنے کے لیے، بس شرط ہے تو اتنی کہ کہو بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ کے ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے اہتمام یہ ہے کہ رحمت عالم فرماتے ہیں جس نے بے وضو سجدہ دیا گویا کہ اس نے دوزخ کے انگاروں پر سجدہ دیا نا، جس نے سجدہ بے وضو دیا گویا کہ اس نے دوزخ کے انگاروں پر سجدہ دیا. نماز وضو کے بغیر درست نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ پاک نے کہا میں خدا ہوں، میں نظر نہیں آتا ہوں، میرا کلمہ تسلی دینے کے لیے تم وضو میں ہو یا بے وضو ہو تم مجھے پکار سکتے ہو، لیکن نماز میں چونکہ میرے حبیب کی ادائیں آ گئی ہیں اس لیے تمہیں باوضو ہو کے آنا ہوگا نا، تمہیں طہارت کے ساتھ آنا ہوگا. سجدے خدا نے کر کے نہیں بتائے ہیں، رکوع بھی خدا نے کر کے نہیں بتائے ہیں، طواف کا حکم دیا ہے لیکن کر کے نہیں بتایا ہے نا. جہاں مصطفیٰ کی ادا شامل ہوئی ہے کہا کہ اب جمال محمد ہے، ذرا وضو کر کے آنا نا، ذرا باوضو با طاہر آنا. برادران گرامی، فرمایا کہ کل نبی مستجاب الزاہد فی کتاب اللہ، جو شخص اللہ کی کتاب میں کمی بیشی کرتا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری لعنت، نبیوں کی لعنت، اس پر اللہ تعالی کی طرف سے پھٹکار. شیطانی کنبہ و قبیلہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کو ہر برائی پھر سکھاتا ہے. دوسرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمتسلط علی امتی بالجبروت، والمتسلط علی امتی بالجبروت لیعز من اضل اللہ ولیذل من اعز اللہ. حدیث کے الفاظ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ ظالم شخص جو میری امت پر قوت کے ساتھ مسلط ہو جائے، ان کا حاکم قوت اور طاقت کے ساتھ بن جائے اور پھر عزت والوں کو ذلیل کرے اور ذلیل لوگوں کو وہ عزت دینے لگ جائے، میرٹ نہ رہے، سیرت کردار تباہ ہو جائے، قدرے علم کی نہ ہو، قدرے کردار کی نہ ہو، قدرے اخلاق عالیہ کی نہ ہو. بابا جو زیادہ خوش آمد کرے وہ زیادہ بڑا عہدہ پائے، جو زیادہ تمہارے گیت گاہے اس کو لمبے چوڑے خزانوں کی چابیاں سپرد کر دی جائیں. ایسے شخص پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، اور ہر نبی یہ مستجاب اس دعا کی بھی لعنت. ہمارے زمانے میں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا، پتہ نہیں آپ محسوس کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے، کم از کم ہم تو بہت محسوس کرتے ہیں. تو امریکہ کو ان میں دخل اندازی کا کیا مطلب؟ ملک ہمارا ہے تو اغیار کا کیا مطلب کہ ہمارے ملکی معاملات میں وہ مداخلت کریں؟ آج بھی جس وقت جنگ پڑا، نوائے وقت پڑا تو دل کے پھپھولے جلنے لگ گئے کہ وہ رائفل کبھی گورنر سے مل رہا ہے، کبھی کس سے مل رہا ہے، کبھی کس سے مل رہا ہے، وہ جی یہ کر دو وہ کر دو. بھائی تم چاچے لگتے ہو، یہ وطن ہمارا ہے، غلامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اس میں مداخلت سے مانا دارت. مسلمان ہو اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ بے آبرو کر دینے والی ذلت تمہاری تاریخ میں نہ ہوگی کہ ممالک تمہارے ہوں لیکن مکروز سفید اور سرخ سامراج کا سکہ تمہارے اندر چلنے لگ جائے. جبروت کا یہ بھی ایک گھناؤنا انداز ہے جس کی ذلت آفرینیوں کی طرف محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کر رہے ہیں، ان دیوس حکمرانوں، ان بے حیا حکمرانوں کی طرف جو اللہ کی مخلوق اور غلامان محمد کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور نہ اللہ اور اللہ کے رسول کسی کے حکم کی بھی پھر پرواہ نہیں کی جاتی. ہمارے لیے یہ چیزیں درد دینے والی ہیں کہ جس وقت کوئی عورت کھائے وہ کتنے ہی بڑے منصب پر پائز کیوں نہ ہو، جس وقت یہ کہے کہ پردہ کا نظام جو محمد مصطفیٰ کریم نے دیا ہے وہ دقیانوسیت ہے اور یہ آؤٹ آف ڈیٹ لوگ ہیں، یا یہ صحرا اور جنگلوں کے اندر بسنے والے لوگ ہیں جو یہ انداز اختیار کرتے ہیں. جی اصل پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، بی بی آنکھ پر تو اللہ نے خود ہی پردہ ڈالا ہوا ہے، آنکھ پردے میں ہے، بے حیائیاں کسی اور سوتے سے پھوٹا کرتی ہیں اور پھر جس سے فحاشی اور بد مزاجی کی تہذیب اور تمدن پیدا ہوا کرتا ہے کتنی عبرتیں ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ میں فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر جو کہ میرے غلاموں کے کندھوں پر مسلط ہو جائے. والمتسلط علی امتی بالجبروت لیذل من اعز اللہ ولیعز من اذل اللہ, اور پھر عزت والوں کو ذلیل کرے اور ذلیل لوگوں کو وہ عزت دینے لگ جائے, اس کا مرجع شیطانیت ہے. جو قوم تیار کی وہ ایسی قوم تھی جو دنیا و مافیہا کے معاملات سے کمٹمنٹ کے حوالے سے بلائنڈ تھی, اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر کتنا یقین رکھتی تھی اور ان کو کس طرح جانتی تھی. وہ ایسے جیسے مصطفیٰ کریم نے جو کہا وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اگر تم اپنے ایمان کو یہ درجہ نہیں دے سکتے تو کسی کے جوتے اٹھانے کی ضرورت ہے, کسی کے دامن سے وابستہ ہو جانے کی ضرورت ہے, کسی منزل کی طرف دوڑنے کی ضرورت ہے, کسی ریاضت کی ضرورت ہے, کسی عبادت کی ضرورت ہے. تمہارے اندر کا انسان چیخ رہا ہے اور تمہاری روحیں واویلا لگا رہی ہیں کہ مجھے تباہ نہ کرو, محمد عربی کی آغوش رحمت میں اٹھا کر پھینک دو نا. مسلمانان گرامی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کیفیات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھ لی تھی, اس لیے لوگ کہتے تھے مار دیں گے تمہیں, وہ کہتے ہیں موت ایک حقیر سی چیز ہے, لیکن جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ اتنی اونچی چیز ہے کہ اس پر تمہاری ساری دنیا کو بھی ہیچ مقام دیا جا سکتا ہے. کشف الماجوب میں, باب تصوف میں حضرت علی اجمیری علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے, میں نے محبت سے ان کا حوالہ دے دیا, وگرنہ سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے, ترمذی شریف میں بھی موجود ہے یہ حدیث شریف. یہ حال تھا ان کے ایمان کا. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیف اصبحت یا حارثہ, اے حارثہ آج تم نے صبح کیسے کی, آج صبح تم نے کیسے کی. تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اصبحت یا رسول اللہ مومنا حقا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج صبح ایسے کیا کہ میں پکا مومن ہوں, میرے ایمان میں رائی برابر بھی شک نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا حارثہ ما تقول انظر, یا حارثہ کیا کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا کہ میں نے صبح ایسے کیا کہ میں بڑا پکا مومن ہوں, یہ کیا کہہ دیا. انظر, اپنے قول میں ذرا غور و فکر کر, یہ کون سا کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیا. قال حارثہ, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فما حقیقت ایمانی کا یا حارثہ, اے حارثہ اپنے ایمان کی حقیقت تو بتاؤ کیا ہے, تم نے کہا میں مومن حق کا ہوں, یہ بتائیے پکا مومن ہونے کا مطلب کیا ہے. فما حقیقت ایمانی کا, تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے. قال حضرت حارثہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کرنے لگے, کیا عرض کیے, فرمایا عزلت عن نفسی یا رسول اللہ فصرفت عن الدنیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے چشم کرم کے صدقے سے میں اپنے نفس کے معاملات سے معزول ہو گیا ہوں, اور میں نے اپنے نفس کو معزول کر دیا ہے, یہ ریٹائر ہے. اب یہ کہتا ہے حرام کام ہے, کہتا ہے ڈر جا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں نا. اب یہ کہتا ہے کہ شہوات میں مبتلا ہو, میں کہتا ہوں پرے ہٹ جا, جانے کا علاج مصطفیٰ کریم نے منع کر دیا ہے نا. عزلت عن نفسی, میں نے اس نفس کو معزول کر دیا ہے, اب یہ دور ہٹ چکا ہے, پرے ہٹ چکا ہے. اللہ اکبر, اور فرمایا کہ اس کی نشانی کیا ہے, جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا جائزہ لیں. حضرت حارثہ فرمانے لگے فاستوالی مدروا وکدروا وذابها وفدتها یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے سامنے ایک طرف کوئی سونے کی ڈلی رکھ دے, ایک طرف کوئی مٹی کا ڈیلا رکھ دے, میں دونوں کو برابر سمجھتا ہوں, اس لیے کہ میں نے آپ کا حسن دیکھ لیا ہے نا. اب سونا چاندی ڈیلے قدر پہاڑ اب میرے لیے برابر ہیں, میرے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتے ہیں. اللہ اکبر, فرما وسحرت اللیالی وزمات النہاری, میں نے راتوں کو جگراتے کاٹے، میں نے دنوں کو پیاس برداشت کی، اور دنوں کو پیاس برداشت کی. اگلے الفاظ سنیے جو سننے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، ان کا خادم منظر بیان کر رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسکراہٹ کی سوغات عطا فرما رہے ہیں، اور حضرت حارثہ فہدان محمدی کی گویا تصویر کھینچ رہے ہیں. آپ فرمانے لگے، یا رسول اللہ کعنی انظر الى الجنہ واہل الجنہ یتظاہرون فیہا واہل النار یتسارمون فیہا. حدیث کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آپ کا فائدہ نا میں دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھو وہ جنت ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جنتی آپس میں مل رہے ہیں، وہ دیکھو میں دوزخ دیکھ رہا ہوں، دوزخ والے اوپر نیچے گر رہے ہیں نا، حارثہ آپ کے فیضان سے سب کچھ دیکھ رہا ہے نا. مسلمانوں، یہ ہے ایمان کی حقیقت، کہ مسلمان اپنے آپ کو اٹھائے اور اس مقام پر لے آئے جہاں جنت حقیقت بن کر اس کی نگاہوں میں آ جائے، اور جہاں دوزخ حقیقت بن کر اس کی نگاہوں میں آ جائے. یہ ہے ایمان. اور جو مومن ہوتا ہے غلام رسول ہوتا ہے، وہ مکذب بقدر اللہ نہیں ہوتا، وہ احکام خدا پر اس طرح یقین کرتا ہے، اور وہ لسان محمدیہ پر اس طرح عرفان پیدا کر لیتا ہے کہ سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے لیکن غلامان مصطفیٰ اپنے ایمان کے دہارے نہیں بدل سکتا ہے نا. فرمایا والمتسلط علی امتی والمکذب بقدر اللہ. تین چیزیں آپ نے سماعت فرمائی. وقت قریب ہوا تو اب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منورہ کو مکمل کر دوں. چوتھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستخل حرمت اللہ. چوتھا آدمی لانتی جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا، فرمایا وہ شخص جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا دیتا ہے. اللہ نے ایک چیز کو حرام ٹھہرایا ہے، وہ اس کو حلال جانتا ہے، اس کو حلال ٹھہرا دیتا ہے. والمستخل بحرمت اللہ او حرمت اللہ، جو اللہ کے حرام کو حلال ٹھہراتا ہے. مسلمانوں، دنیا میں ساری امیدیں منقطع ہیں، اللہ سے تمام امیدیں برقرار ہیں، لیکن حدیث مصطفی کا پیغام سن لو. مسلمانوں کی بدبختگی کی انتہا کس درجے پہنچ چکی ہے کہ اس وقت 62 ریاستیں یا 65 ریاستیں مسلمانوں کی ہیں، لیکن وہ اللہ کے قانون کو حرام جانتے ہیں کہ ان کی مملکتوں کے اندر مصطفیٰ کی شریعت نہیں ہے، اور وہ یورپ کے کالے قوانین اور جنگل کے قوانین کو اہمیت دے رہے ہیں، اور وہ بگوڑے ہیں اور وہ باغی ہیں. اللہ کی کتاب اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے سنیں وہ آواز جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، فرمایا والمستقل حرمت اللہ. اللہ اکبر. اور یہاں تک کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو حضورے سے آرڈیننس کسی زمانے میں نافذ ہوئے تھے کہ بدکار اور زناکار کی سزا یہ ہے، تو صاحب آج اس سزا کو بھی ختم کرنے کی طرف بڑھا جا رہا ہے کہ بدکاروں کو کھلی چھٹی دے دی جائے، لائسنس تقسیم ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں پیٹا تھا کہ یا مولا، یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے، اس میں اگر کوئی غریب کا بچہ بدکاری کر دے تو اس کے لیے قانون موجود ہے، لیکن اگر شاہی مسجد کے میناروں کے عقب میں بیٹھ کر کوئی لائسنس لے کر بدکاری کرے تو اس کو بدکاری کی اجازت دے دی جائے؟ قانون کی دو آنکھیں نہیں ہوا کرتی، ایک آنکھ ہوا کرتی ہے. جس قانون کی دو آنکھیں ہو جائے وہ قانون نہیں ہوا کرتا. جس کانسٹیٹیوشن اور جس لا کی دو آنکھیں اور دو دھارے ہو جائیں وہ قانون نہیں ہوا کرتا. آؤ اس رسول کی طرف، آؤ اس کتاب کی طرف، آؤ اس شریعت کی طرف جس کی ڈیلنگ دوری نہیں ہے، جو غریب کے لیے اور ہو، جو امیر کے لیے اور ہو. ہاں یہ وہ دین ہے جو محمود اور ایاز کو بھی ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. فرمایا والمستقل حرمت اللہ، جو اللہ کے حلال کو حرام قرار دے دے، حرام کو حلال قرار دے دے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان پر لعنت. چار پانچویں چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنی، والمستخل من اطرتی، اور ایک وہ بدبخت اس پر میں لعنت کرتا ہوں جو میری اولاد اور میرے خون ہی کو حلال سمجھنے لگ جائے. جیسے کہ جانے کائنات کی نظر کربلا کا نقشہ دیکھ رہی تھی نا، اور جانے کائنات مستقبل میں آنے والے لوگوں کے احوال کو بانپ رہے تھے. فرمایا ول مستقل من نے ترتی، مسلمانوں نے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، یہ جو مساوات ہے مساوات بلڈ کی نہیں ہے، مساوات رائٹس کی ہے. جس مساوات میں شریعت اور قرآن کہتا ہے مساوات سب انسان برابر ہیں، یہ بلڈ کی مساوات نہیں ہے، یہ خون کی مساوات نہیں ہے، یہ مساوات حقوق کی ہے. کہ اگر بدکاری کرے، اگر ترخان کا بچہ اور اگر بدکاری کرے سید کا بچہ، تو قانون دونوں کو برابر پکڑے گا نا، برابر پکڑے گا. رائٹس میں، احکام میں، سزا میں، پنشمنٹ میں کوئی امتیاز نہیں ہے، دین سب کو برابر ڈیل کرتا ہے. لیکن بابا مقامات میں، مقامات میں مساوات نہیں ہے. بیٹی ماں کے برابر نہیں ہوتی، ماں بیٹی کے برابر نہیں ہوتی ہے. یہ برہمنیت کوئی نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ جی یہ میری ماں ہے، میں اس کے ہاتھ چوم لوں گا، یہ غیر محرم ہے، میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. اگر کوئی کہے نہیں جی اسلام تو مساوات کہتا ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، جو سلوک اس سے روا ہے وہی سلوک اس سے روا ہے. بابا جو سلوک بیویوں سے روا ہوا کرتا ہے وہ سلوک ماں سے روا نہیں ہوا کرتا. اگر دونوں سے سلوک برابر ہو جائے تو وہاں اسلام نہیں رہا کرتا، وہاں ہندو مت پیدا ہوا کرتا ہے، وہاں لادینیت پیدا ہوا کرتی ہے. منصب کا امتیاز دین میں ہے، رائٹس کا کوئی امتیاز دین میں نہیں ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تو تم سارے اونچے ہو لیکن مصطفیٰ کے خون کے برابر تو نہیں ہو نا. فل مستقل من اطرتی، اللہ اکبر. اس کو یہاں چھوڑتے ہیں. اگر میرا اپنا تعلق خوش بختگی سے آل محمد سے نہ ہوتا تو میں بہت باتیں یہاں بتا دیتا، لیکن کہیں یہ نہ گمان گزرے کہ ہم اپنے ہی فضائل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. رکتے ہیں، چلو یہ پانچویں چیز ہے، میرا وقت بھی ختم ہونے والا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے جو کہا تھا چھ آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں، پانچ آپ نے سن لیے، چھٹا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَتَارِكُ سُنَّتِي، اور چھٹا وہ آدمی ہے جو میرے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے نا، جو میری سنت کو ترک کر دیتا ہے. اور فی ترک کرنے کی دو قسمیں ہیں، ڈیٹو کر ترک کرنا اور صاحب بھولے سے ترک ہو جانا. جس آدمی سے بھولے سے ترک ہو جاتی ہے اس کے لیے مغفرت ہے. لیکن کوئی آدمی کہ جی نبی علیہ السلام کی سنت کی اہمیت ہی نہیں ہے اور یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، بابا یہ علماء نے ویسے ہی بنائی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے تنبیہات ہیں ان الفاظ میں کہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا وہ تارک سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کو بھی یہ سزا ملے گی. اس طرح یہ چھ باتیں اور حدیث شریف مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو میں صحابہ کی تاریخ کے سلسلے میں گفتگو کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.